السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 7 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 93 منعقد ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین, آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں, اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے, بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا, اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس آمین. اچھا انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی, اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر, اس کا عنوان تھا فہم دین کورس, اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر. 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں, اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں, وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں. 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں. نمبر 1 وہ خبیث گیرٹ ویلڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاحانہ خاکے بنوائے تھے. دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے, اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی, اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے. اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا, ہاں جی کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا, کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا, ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ, پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو, باہر نکلو دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے, اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی, اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی, اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے, نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھ تو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق, انشاءاللہ میں وہ ادھار اتار بھی دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے, تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہ کی انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فوراً لگام دی جائے۔ چار جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی، نمبر ون، وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے، جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں، محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے، اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا۔ نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے، یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے، نعوذ باللہ۔ تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے، اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو۔ اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا، کہتے میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس جواب دیں گے۔ اوے تہاڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا، انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس اور چھڑ دیو، اللہ دے بندے ہو، آپ نکل باہر، ہزاروں اسٹوڈنٹس، یہ خود پتا کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتا ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا، سمجھ آئی؟ اگر اسٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا، کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں۔ بڑے کڈو، زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں، تہاڈے تے برا وقت آیا ہے، تسی تے کہندے ہو مردے بھی زندہ ہوندے نے، کڈو باہر لیاو سامنے۔ تو کہتے ہیں میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا۔ نہ سرکار، ہمارے صحابہ کرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب چھوڑ گئے۔ ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، سب تتر بتر ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر۔ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس، جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ تو بڑوں کو نکالو، ہاں لگواؤ ہوا انہیں، چھوٹے چھوڑو، یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے؟ ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا، تو اپنے بڑے نکالو نا۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادا سے بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے، پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا، پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں، کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ، میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں، یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، ایف آئی آریں کٹتی ہیں۔ تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں، اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا، پاس ہے ہی. ہاں جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اہل حدیث کو گھمنڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو, شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 250 بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے, تو آپ جواب دے شاگرد جواب دیں گے, اللہ دے بندے ہو تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. او میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جدہ تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے, میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب, ایوی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو ٹھیک ہے, جلوس کٹ دیو, روم دیو, پٹ دیو, ساری جگہ کٹ پی گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے, انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ, زندگی میں ملیں, ملاقات کریں اور تصویر کھنچائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا بھائی, جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ادھر, بے فکر رہے آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, یہ بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اے بے شرموں, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرموں, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتا کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ, ایک وڈا چپس کا پیکٹ, یہ کار دے بڑے ہوئے چپس, اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے, انجوائے کرنی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو, جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف اے ٹی ایف حفظہ اللہ تعالی, ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھان تے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے, اب جائے پناہ نہیں ہے, کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو رج گئے ہونا. جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں, جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں, ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈز چلائے 80-90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ چار باتیں انہوں نے کی, اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے, ان کے جو اعلی حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں, 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد بریلوی صاحب کی, بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں, قادیانی, شیعہ, مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا, شیعہ ہوں, نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں, واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہندے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ, اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی, دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اپنے بیٹے نے جمع کی ہے, کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے, کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کیے ہیں. وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی نہیں پی ہوں دی, ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی؟ دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی, کیونکہ اعلی حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ, یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. ہاں یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تو کدے ایک دوئے نو کافر نہیں کہا, نسے دوئے چوٹے ہو فراڈیو, دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تانوں, پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ, ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ, دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر اچ میں چگے لاتے جے انہاں دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد, اور اندازہ کرو کفار کی مسجد, بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اعلی حضرت صاحب, تہنوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آؤں, کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبورن, بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان, اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگا ہوں, حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا, جب میں پنج تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنج تن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. گستاخ کہتے ہو انجینئر کو, قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو, اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے, وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو, الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اور دوڑ تلے کتاباں بدل گیا نے. ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تمہیں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے؟ پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. اے بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا, کتاباں بدل گئی نے. اللہ دے بندے شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے. ہاں وہ لوگ زندہ ہیں. او نوری یاد آیا نوری, ہاں او والا مناظرہ, پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ. اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے, وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تھوڑا اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے, نمبر دو نابالغ, اور نمبر تین سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا, تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شت ہی یات ہیں بزرگوں کی. نا سرکار, نا نا نا نا, شتیحات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے, پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار کہتے تھے. جی منصور الاج نے کیا سی ان الحق, اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تہاڈے بابیاں نے ختم نبوت اتنے ڈاکہ مارے ہے. اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ, یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخی ہیں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے نا؟ عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث تے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا, اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی, تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا. انہوں الکا نہ جانو, ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے, تو تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونکے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی اڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال, ہوں صرف میمز بننی جی. ہاں ہوں تاری چیخا لوگ سننے نے, ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپسان کا پیکٹ, بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جی. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا, میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. اج بھی میں بریلوی پڑھ کے باواں تے کوئی بھابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے, ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی اب وہ جناب پنج تن پاک کی نسبت سے آپ پانچ حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بہشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ ہوں جی لکھے آ جائے مولوی نے اکلی پوری جی ہوں جی. وہ کہتے ہیں جی وہ مہینوں دین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا, اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر, چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے, تو آڈے بابے سچی مچی اپنے ناواں دے کلمے پر آنتے وہ نہیں ہونگے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے, میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اس سے کر لے, تو بعد چھڈو پائی. کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اس کر لیا جی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا, اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے ہی غلط ہے. ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا, تواڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی, یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلی حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلی حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے؟ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. اے کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو؟ یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلی حضرت ہوں، پھاڑ لیا. ہائے صدقے، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا، ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلی حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ ہشت بشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہذا نا اعلی حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلی حضرت ہیں. نا سرکار، وہ چودہویں صدی کے مجدد نے، ان پندرہویں ہیں. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے تھا، وہ تو چودہویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا، اعلی حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی سبا سنابل، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلی حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں سبا سنابل مقبول ہے، اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے بھی موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ، اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہائے ہائے، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہاں، تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، کمینیا کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے، جھوٹیا. اچھا، وہ اعلی حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے، واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، اون اس دعوت حق کے آگے آپ بند ماننا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ آخری بات تھی. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں، آپ احتجاج کریں ان. اچھا، انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے، اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے؟ دیکھو، اپنا گند خود صاف کرو، میں نے تمہیں بتانا تھا. ہمارے تو یہ پالیسی نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ کے، جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا، تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی ہے تواڈے فیصلے نا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل، میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح. میرے بھائی، میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں، میری بلا سے بھائی، اللہ کے فضل سے. یہ ٹینشن ہے تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، غائب ہو جائے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب، ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب، ادا دسے گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی، خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے. کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا, میں نے بابے کو کہا ہے, بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ, لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے, اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرفی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا شیان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں, علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالمو, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں, وہ اشرفی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں. تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے, یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن زم رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحب اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحب بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے, وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نکل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی, نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے, اور کہا کہ سکر تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی, نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسے رہے نے, ہاں بہت ڈرتے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک بٹ لیا, انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چڑھو, گلاں صحیح پہ کرتا ہے پر اسی گلاں کر نہیں سکتے. وہ نہ کشن مجموعی لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو ایک کتاب پڑھ لے, تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی, بابا جی کشل ماجوب, اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے, بول اب اس کے اوپر, یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 700,000 لوگوں نے ویڈیو دیکھی, جواب نہیں آیا, ہاں پہلی مرڈر اٹمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیلم میرے پہ, ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی, اے جواب آیا سی میرے کول, جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی, اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں, جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی الاسلام سے متعلق, وہی واقعہ جو کشر مجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, اور کشر مجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان دسو کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب بچ پایا, کتنی دو نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلی حضرت کا علم غیب فارغ, کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اور غوث وقت کا علم غیب فارغ, باقی دشائی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں, میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں, انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے, تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں, اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا, اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں بے پست ہوتا ہے. نہیں, میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں, مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ. ہاں, ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا. ہاں, ذہن وچ رکھنا, میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں. ہاں, جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں, جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا, جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں. تو اڈے غریب نواز سے جل ہی نے غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ. ہاں, سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب دکھائی دے, اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور کسی پہ احسان نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر میں. صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. مدرسہ کوئی نہیں بنایا, مسجد کوئی نہیں بنائی, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو, اللہ کے فضل سے. اچھا, اب یہ واقعہ کشر مجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہوا ہے, اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے, اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کوئی عورت گزری, اچانک حضور کی نظر پڑی, آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے, تھوڑی دیر بعد باہر آئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے, اچانک پڑ جائے, وہ فوراً ہٹا لے. یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے. اللہ کے بندو, اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ, جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی, وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشر مجوب والا. یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر. اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہاں جی اچھا یہ دو حوالے ہو گئے جی تیسرا حوالہ وہ بھی کشف مجوب کے اندر لکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا میں دسنا کون کہندا ہے تو اڈے وڈے کہندے نے ہاں کشف مجوب میں لکھا ہے اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا اور کشف مجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ہاں جی اور شرم آئی کشف مجوب کے ترجمے والے کو نا اس نے پتا کیا لکھا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں کڈی شستہ اردو استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا ڈھانچہ لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں استغفر اللہ گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوخ کر دیے تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہیں نعوذ باللہ یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں میں تو بڑا بریلوی رہا کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اللہ کے بندوں ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی ابو داؤد میں حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اچھا اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے اچھا جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب یا امام بخاری ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاتی علی النبی میں بھی، دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کی الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ تین حوالے ہو گئے، چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار، اور کچھ حصہ اس کا کشف المعجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلے اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے ان بے شرموں کو، نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. تو آگے سے بایزید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے جانصار اہل بیت، خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا وہ، یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے، تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تینوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے. اور علی جوہری صاحب کو بھی پتا چل گیا، دونوں نے لکھا کشف المعجوب میں، انہوں نے لکھا تذکرۃ الاولیاء میں، انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے، ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہہ رہے گا آ جا تھے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ. اوے اسی لوال حمد دی گل کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بایزید کو بچاتے بچاتے، اب پتہ نہیں بایزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں، کہا ہو نہ کہا ہو میری تو جوتی نو ہی پرواہ نہیں جائے. میں کسی نو کیا سمجھتا جائے، رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں، تو اپنے ایمان سے گئے، سیدھی سی بات ہے. بازید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. ایک ٹن حسن زن رکھتے ہیں، چلو کسی نے کتابوں میں ڈال، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نہ کتابوں اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے؟ وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے، وہ لے کے کیا کرنا جائے؟ جان چھڑاؤ نا کتابیں دو. اور اس کا نام ہے بایزید بستامی. ہائے میں صدقے کہندے کہ بایزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تہاڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا، ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائیں تے کہن یزید ابا آ گیا. ہاں بایزید بستامی، دیکھ بایزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت بایزید. اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی، 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا، اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا جی اب پیچھے والے تھوڑی سی قربانی کریں نا، وہ باہر والوں کو اندر آنے دیں ٹھیک ہے. اور بسم اللہ یہ جو ستون ہے نا اسپیکر والا، اس سے پیچھے جتنے بھی ہیں نا ان کو فرحان بھائی اٹھائے نا، آپ لوگ باہر جا کے سنیں ہاں تاکہ سب کو موقع ملے نا، اور باہر والوں کو اندر آنے دیں. آپ بھی آگے ہوں آگے ہوں یار، اتنا گیپ ہے سی نا فیل کرانا سی نا. شاباش جی انہیں دو بندوں کی جیسے 50 بندوں کی جگہ تو نہیں نا شاد بھائی بھر گئی. ہاں جی آ گئے سارے باہر والے فرحان بھائی. ہاں ٹھیک ہے او دیکھو اچھا ایک بات ٹھیک ہے رک جاؤ رک جاؤ، ایک چھٹی اور ادھا گھنٹے دی لان دو تو اندر بلانا میں بہ جاؤ، ارے تو بڑا ٹائم ہے نا. میرا مننے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنے آپ نہیں منتا تو تہن کی تنا میرا مننے والا کون ہے، میں اپنی نہیں منتا. ہاں جی اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام لے کے، جو ریل ٹائم میرے پاس پرچیاں آئی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ساروں کو میں انشاءاللہ کور کروں گا. اور جس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے اس کا میں صرف ریفرنس آپ کو دوں گا، ظاہر ہے کہ ہر دفعہ تو تفصیل کے ساتھ اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے پہلی پرچی آئی ہے، آپ حق پر ہیں یا نہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و حدیث کو پڑھیں بھائی، مجھے چھوڑیں آپ، آج کی پوری گفتگو اسی کے اوپر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کر دیا تو سزا کیوں برقرار رکھی؟ کون سی سزا برقرار رکھی بھائی؟ کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، معافی ہوئی ہے. باقی یہ جو دنیا میں آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سزا تو کوئی نہیں ہوئی ہے یار، سزا کون سی ہوئی ہے؟ ہماری بہن ایک حادثے کی وجہ سے ذہنی مریض ہے، لیکن ہمارے گھر والے اسے بابوں اور پیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، دھاگے تعویذ کرتے ہیں، ایک اسپتال لے گئے تھے لیکن بار بار بابوں کے پاس لے جانے کا مشورہ دیتے ہیں. بابوں کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جو تعویذ دھاگوں والا ایشو ہوتا ہے نا، یا کوئی جادو کا کوئی آسیب والا، اس کے لیے جو سمپٹمز ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے بالکل آپ جائیں ایسے لوگوں کے پاس کہ جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا، لیکن یہ جو اپنی عبادت کرواتے ہیں ان کے پاس تو آپ نے نہیں جانا. باقی جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے لیے آپ نے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بزرگ بابا مجھے پھونک مار کے کسی بچے کا ختنہ کر کے بتا دے. ہاں ختنہ بھائی بلیڈ صحیح ہونا ہے، کہنے جی روحانی آپریشن کر دے، چھڑ دو روحانی آپریشن، کوئی بچے کا ختنہ کر کے دسے. کیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جی، قادیانی کافر ہے، اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے. اگر کوئی داڑھی سنت کے مطابق رکھ کر اس کو کم کر دے چھوٹی کر دے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ بھئی بہتر تو ہے کہ مٹھی رکھیں، لیکن اگر آپ کو چھوٹی کرنی پڑتی کسی وجہ سے تو گناہگار نہیں ہے. گناہ تب ہوگا کوئی داڑھی مونڈ دے. چھوٹی چھوٹی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ داڑھی ہے، اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہوں شروع سے آخر تک. عمر سیریز دیکھ لیں جی، اور اگر آپ نے ریٹن فارم میں ہے تو سیرت الرسول ایک کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر، وہ آپ کو سٹال سے آدھی قیمت کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ، وہ آپ پڑھ لیں، اس کا پی ڈی ایف فری رکھا ہے ہماری ویب سائٹ میں. جمعے کی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنت ہوتی ہیں، پہلے تو بھائی کم از کم دو سنتیں ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب ممبر کے اوپر خطیب بیٹھا ہو. بخاری مسلم میں آیا دو رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے، لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے صبح آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے تو اسے بکری یا دمبے کی قربانی جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور پھر بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جتنی اللہ توفیق دے تم نماز پڑھ لو. تو جمعے کے فرض سے پہلے آپ 2, 4, 6, 8, 10 جتنی بھی سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر بخاری مسلم ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں مختصر. رہ گیا بعد میں تو وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. نبی علیہ السلام نے 2 بعض اوقات پڑھی مسجد میں، لیکن وہ 2 پھر باقی گھر جا کے پڑھ لیں. اس وجہ سے بعض صحابہ نے کہا کہ آپ نے 2 بھی پڑھی ہیں، لیکن وہ واضح یہ حکمی حدیث موجود ہے اس حوالے سے کہ جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، 2-2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی امام مسجد کوئی ایسی بات کرے جس میں اپنے فرقے کی حمایت کر رہا ہو اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پتا ہو کہ یہ شخص فرقے کی حمایت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ اسے تسلی سے درس دینے دیں، اس کے بعد اسے جو ہے نا علیحدہ کر کے بتائیں. سب کے سامنے بتائیں گے تو اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ویسے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں پوچھا جائے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر وہ سوال پوچھنے میں کہے کہ آپ کمرے میں تشریف لیں تو کمرے میں نہیں جانا، تقریرہ کر دو باہر تے جواب دینے سے کمرے میں تشریف لیں نہ، باہر ہی کرو. باقی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکنا صرف حکومت وقت کا کام ہے، آپ نے صرف زبان سے روکنا ہے. قرآن میں آئے کہ اہل کتاب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یونائٹیڈ پیس مشن میں جو پاک آرمی جاتی ہے، تو بھائی وہ ایک مشترکہ کاز کے لیے جاتے ہیں، ان کو دوستی نہیں بنائی جاتی ہے. دنیا ظاہر ہے کہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس طرح کا مساق مدینہ تو نبی اسلام نے بھی کیا. کیا آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق میں کتنے کافر ہیں جنہوں نے نبی اسلام کی سپورٹ میں جنگ لڑی ہے، اور وہ قتل بھی ہوئے ہیں اس کے اندر صرف اس عہد کی پاسداری کے لیے. تو کافروں کے ساتھ بھی عہد ہو سکتا ہے. وہ جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز لیک کر دیں وہ منع ہے. اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے. اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کی جا سکتی ہے ان کی عورتوں کے ساتھ؟ تو وہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز نہیں لیک کرنا، بس دیٹس آل. حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں اور بھی حدیث ہیں. حق بات سے اناد ہے کے علاوہ کیا خود پسندی اور اپنی بڑائی بیان کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں آپ نے کامنٹس نہیں کرنا ہے کہ یہ متکبر ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے نا. یہ اس بندے نے خود چیک کرنا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آپ نے کسی کو نہیں کہنا کہ تمہاری اس بات سے مجھے تکبر نظر آتا ہے. گوروں میں عام طور پہ وہ اپنے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی اسے تکبر نہیں سمجھتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرکٹ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو ہمیں تو کبھی وام نہیں آتا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کوئی بندہ بات کرتے اسے فوراً کہتے ہیں متکبر. اچھا، اور وہ متکبر بھی کہتے ہیں صرف دوسرے فرقے والے کو، اپنا بابا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اسے ہم کیا کرو؟ لعنت اللہ. ہاں، اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا. تو وہ بھی تم ہے ہی بالکل بکواس ہے. وہ تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں. فوت شدہ بندے کی چیز اس کے یتیم کو واپس کس طرح کرے حالانکہ وہ چیز بیچ دی ہو؟ چیز بیچ دی ہے تو اس کے اکویلنٹ رقم ادا کر دیں، اور اس میں یوں کہیں، یعنی اس میں آپ توریہ کر لینا کہ یہ میرے ذمہ آپ کے وہ فوت شدہ بھائی یا والد کا ادھار تھا. ٹھیک ہے، تو یہ زو مانی جملہ ہے، میرے ذمہ ادھار تھا اس کا جو میں نے آپ کو دے دیا، تو بس اتر جائے گا، وہ دینا تو ہے آپ نے. عبادتیں 2 ہیں، فرض و نفل. نماز میں سنتیں کیا ہیں اور کیوں ضروری ہیں؟ ضروری تو کوئی نہیں ہے، لیکن پڑھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی نفلی عبادت تولو اور فرضوں کے اکویلنٹ کاؤنٹ کر لو. تو نفلی باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نمازیں 2 ہی ہیں، فرض اور نفل. فرض نمازیں 5 ہیں جن کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. وتر بھی سنت ہے، ترمزی میں سن دارمی میں حدیث ہے کہ وتر سنت ہے مولا علی نے فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے. نبی الاسلام نے سفر میں بھی سنتیں پڑھی ہیں، فجر کی دو اور وتر عشاء کے، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے، یہ نفل ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی تھی، تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد دو رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقعہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقعہ فقہا کی ٹرم میں حدیث میں نہیں آئی ہے، چار پہلے دو بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے چار، ہائے تسی کہندے ہو ظہر دے نال چار نے، جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو، مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز چار رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ. تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے چار اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے چار سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو، پھر فرمایا مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور وہ بارہ رکھتے پھر یہی گنوائی امہات المومنین نے، زور سے پہلے چار، زور کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو، جنہیں ہم سنت موقع کہتے ہیں. پھر وہ مشہور حدیث بخاری مسلم جو آج ہم نے بچے بچے کو رٹا دیے، ایک پینڈو عربی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام سے کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. دو طرق ہیں بخاری مسلم میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، میں جمع کر کے بتا دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد فرض نماز قائم رکھو، فرض زکات دو اور فرض روزے. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. تو آپ نے عقیدے کے بعد یہ تین باتیں ساتھ، انہیں ٹوٹل چار ارشاد فرمائی. تو اور دوسرے طریقے کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی زکات دینا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی. تو واپسی پہ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے، کسی نے کوئی کامیاب شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اس میں واضح ہے کہ فرض مگر یہ کے ساتھ نفل پڑھ لو. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا. تو حضور نے تو نہیں کہا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوتی. اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور پھر میں نے اس پہ پھکی نہیں پھکا دیا ان کو، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ جو مسلم شریف میں آیا اگر کوئی یہ روزے نہ رکھے تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نفلی زکات اور خیرات نہ کرے اس کی وہ فرض 2.5% زکات بھی قبول نہیں ہوتی؟ تو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ جو یہ 12 سنت موقع نہیں پڑھتا اس کے وہ فرض بھی قبول نہیں ہوتے؟ چوٹے ہو، جی تراویح نہ پڑھو تو روزے ہی نہیں ہوتا. اللہ تو بندو تراویح تو خود ایک کمزور سے دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے، سنت نماز نفلی نماز. حضور نے صحابہ کو ڈانٹ دیا کہ گھروں میں پڑھو، بخاری مسلم میں آیا، کہیں تم میں فرض نہ ہو جائے. ایک جس ترغیب دلانے کے لیے ایک چیز تھی اسے پکڑ کے روزوں سے بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یہ خدمات ہیں جی بزرگان دین کی. آپ سے ایک سوال ہے کہ بزرگان دین کے متعلق کہانیاں کس سے گھڑے ہوتے ہیں؟ ان بزرگان دین نے تو نہیں گھڑے، جا کے ان کو بتاؤ جو چھاپ رہے ہیں. میرا کیا لینا دینا؟ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت امام قرات نہیں کرتا. کرتا ہے جی، کرنی چاہیے، وہ آہستہ آواز میں کر رہا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوتی. جتنی بھی ہو جائے تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، نیو فاتحہ خلف الامام. سورہ یوسف میں چاند ستارے والے خواب کی تعبیر میں سارے سجدے میں گر گئے اور سجدہ حضرت یوسف کو ہوا، اللہ کو نہیں ہوا تھا. ہاں جی، تو سجدہ تعظیمی تو اگلی امتوں میں جائز تھا نا، اس امت میں ہی حرام ہوا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، بلکہ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے بھی حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہیرا شہر ہے کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا، اتنی صحابہ کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ ہو سکتا، جو آج تک مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیم کا, رہ گیا عبادت کا سجدہ, وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوا. حضرت جبرائیل نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ عبادت کا نہیں تھا, وہ تعظیم کا تھا, ٹو باو ڈاؤن. وکیل کو بتائے گئے واقعہ کے مطابق کیس چلتا ہے, وکیل معلومات دلائل دیتا ہے. کیا وکیل کی روزی حرام ہے؟ جھوٹ بول کے کر رہا ہے تو حرام ہے, اور اگر سچ بول کے کر رہا ہے تو حلال ہے. انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حساب یہاں ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے, جس کو قبر نہیں ملتی. قبر میرے بھائی ارینج کرنا کوئی آپ کا کام تو نہیں ہے, آپ کا کیا لینا دینا قبر کے ساتھ. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک انسین بیریئر ہے. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے, کسی کے لیے شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے. وہ دنیا ہی الگ ہے, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. آپ کی ڈیوٹی کسی نے نہیں لگائی ہوئی ہے کہ جی قبر نہیں ملتی تو کیا ہوا. بھائی قبر نہ ملے تو کیا, اس کی قبر وہی ہے جو جہاں پہ اس کی راگ بکھر گئی. وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو جمع کرنے پر اور حساب کتاب کرنے پر. میں گاؤں میں رہتا ہوں, مسجد نماز کے فوراً بعد بند کر دیتے ہیں. میں نماز کہاں پڑھوں؟ تو نفلی نماز تو آپ کو ویسے بھی گھر پڑھنی چاہیے, بہت اچھا کرتے ہیں, یہ تو بہت اچھا کام ہے. سعودیہ میں بھی بند ہو جاتی ہیں مسجدیں, صرف مسافروں کے لیے ایشو ہوتا ہے, وہ ایک پورشن لادا سے ہونا چاہیے. گاؤں میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے نفلی نماز. جی نبی علیہ السلام ساری نفلی نمازیں اپنے حجرے میں پڑھتے تھے, صرف جماعت کرانے مسجد میں جاتے تھے. بخاری مسلم میں آیا, بخاری مسلم میں نہیں آیا کہ آپ چار رکعتیں اپنے حجرے میں پڑھتے پھر فرض کی نماز پڑھا کے زور کی آ کے پھر دو رکعتیں پڑھتے, تو حجرے میں نفلی نمازیں پڑھتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ نفلی نماز پڑھا کرو, اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے, گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جو شخص مرد فرض کے بعد نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. جی یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جو ہزار نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے, اس سے افضل نماز یہ ہے کہ نفلی نماز مرد اپنے گھر میں پڑھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, کیا اس میں کسی وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے؟ اوہ بھائی یہ تو سب لوگوں نے خود بنایا ہے. میری یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ہو چکی ہے, انشاءاللہ دو چار دن میں اپلوڈ ہو جائے گی. ہم ریفرنس لگا رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے. یہ سارے واسطے اور وسیلے یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہیں. دیکھیں نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے جو شیعہ کے ہاں کتنا مقبول ہے, اور اہل سنت بھی اس سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. اس میں مولا علی کا جو مکتوب نمبر 31 ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کے نام, اس میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے. بیٹا تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو تُو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اس نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تو انہیں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگنا ہے. یار مولا علی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہے کہ منو اجبالیں, الٹا کہہ رہے ہیں اس کا دربان بھی کوئی نہیں کہ اجازت لینی پڑے. یہ کہتے ہیں جی وہ جی سیڑھی کے بغیر اب چھت پہ نہیں جا سکتے. مولا علی تو کہہ رہے ڈائریکٹ اللہ کو پہنچو. اور ظالمو تم مولا علی کے واسطے وسیلے بیچ میں ڈال کے ان کی تعلیمات کو چھوڑ. اگر یا علی مدد سکھانا تھا نا مولا علی نے تو حسن ابن علی کو سکھاتے. ہاں اڑمنو دسو اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تو شاہی کوئی نہیں جنہوں نے تو واسطے وسیلے بیچ پائے ہوئے نے. دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے جی. اسلام تو پہلے دن سے ہے, جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. ہم رسول اللہ کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. ہاں اسلام کا بانی اللہ ہے اور اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے, اور باقی تمام انبیاء جو تورات میں جن کا ذکر آیا وہ تمام کے تمام اسلام کے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہو, ہارون علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم, یہ سب کے سب اسلام کے ہی دائی تھے. خواب میں رسول اللہ کی زیارت کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. اگر اپنے فرقے والا خواب دیکھے دوسرے والا تو کہے گا تو نہیں دیکھا, جی تو اس کے لیے آپ میری تفصیلی ایک ویڈیو دیکھیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں، اس کے حوالے سے اس کو جج کیا جائے گا. ایک دوست ہے، اس کے ابو شراب نہیں چھوڑ رہے، کیا طریقہ کار کیا جائے کہ وہ چھوڑ دیں؟ بس بیٹے نے تو باپ کو دعوت دینی ہے، گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرنا، زیادہ شوق ہے تو پولیس میں رپورٹ کروائیں. ہاں ظاہر ہے پھر یہی ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے اشرف علی رسول اللہ کی حمایت کی ہے، تو غامدی صاحب نے یہ حمایت کر کے جو عزت کمائی تھی 10 سالوں میں، تو دیکھ لیں پھر انہوں نے گالیاں بھی تو کھا لی نا. علی بھائی کیا ہم رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں لوگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں شرما رہے اور آپ نبی کی سنت پہ عمل کرتے شرماتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھنی ہے، نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں. بیوی سے دوسری بار یہ تعلق کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی، بخاری مسلم میں ہے، بس وضو کر لینا کافی ہے. ارے بھائی میرے والد صاحب صوفی سلسلے میں ہیں، ان کو کس طرح قائل کروں؟ وہ آج والی ویڈیو دکھا کے قائل کریں کہ آپ جن صوفیوں کے ماننے والے ہو انہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے. ایک ویڈیو ہی کافی ہے ان کا کام کرنے کے لیے، آندہ سے آپ نے یہ ویڈیو دکھا دینی ہے انشاءاللہ. کیا نزول مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے سے عقیدہ ختم نبوت کمزور نہیں ہوتا؟ بالکل کمزور نہیں ہوتا. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تب کمزور ہوگا جب ہم ان کو پیرلل میں کوئی نئی شریعت والا پروفٹ سمجھیں اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے آنے کی پہلے خبر نہ دی ہو. امتی کی حیثیت سے آئیں گے، مسلم شریف میں الفاظ ہیں، وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. کوئی عقیدہ کمزور نہیں ہوتا. کل کو آپ کہیں گے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، تو اس سے توحید کمزور ہوتی ہے، کیونکہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ نے ناک تو نہیں نہ کاٹنا، مکھی کو اڑانا ہے. کل کو آپ نے کہنا ہے کہ لوگ گنگا میں نہاتے ہیں زمزم پینے سے جو ہے وہ یہ ان کے ہندوؤں کے عقیدے کو تقویت مل جاتی ہے، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں تو پھر داڑھی کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. اس طرح نہیں اینالوجیز آپ نے بنانی، علمی بات کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول ہے، تو امت محمدیہ میں وہ کیوں کر آ سکتے ہیں؟ بھائی آپ سے پوچھ کے آنا انہوں نے، تو وہ رسول رسولن الہ بنی اسرائیل ہے، بالکل. تو بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول ہے نا، تو اس امت میں تو رسول بن کے بھی نہیں آ رہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے کہ تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے وہ، تو یہاں پہ رسول بن کے بھی نہیں آ رہے وہ. ہاں رسول وہ اس لیے ہیں کہ وہ پہلے سے رسول ہیں، اس امت میں وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. تو آپ بے فکر ہیں. مسلمان کی تعریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی، یہ مسلمہ کذاب کے دعوے نبوت کے بعد بھی نہیں بدلی، تو پھر 1974 کی اسمبلی میں نئی تعریف کیوں کی گئی؟ وہ کورالڈی کے طور پہ کرنی پڑی ہے، اور یہ ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب فتنے کھڑے ہوں، تو پھر آپ نے فتنوں کے تدارک کے لیے ہر چیز کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. مجھے بتائیں، اس کو تو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام نے جو بھی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، ہے نا. ایک بندہ کہ میں توحید تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو غفور الرحیم نہیں مانتا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان ہو تم، بتائیں. اب آپ کہیں نہیں لا الہ الا اللہ میں تو کوئی نہیں لکھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ نے یہ 74 کے آئین میں کیسے غفور الرحیم بھی داخل کر دیا؟ اللہ کے بندو اسلام ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، اللہ کی ایک صفت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے جی. جب رسول اللہ کلمہ پڑھاتے تھے تو اس میں یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ قرآن کو محفوظ ماننا ہے، کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، میں کہیں قرآن کا ذکر ہے، کہیں عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، لیکن یہ ساری اس کی کرولریز ہیں. کسی ایک جز کا بھی انکار کر دیں گے نا، جو میجر پورشن ہے، تو سارا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں عقل سے کام لیں اپنی. تو ایک لکھا ہے یار، کی ہے؟ ستارے. اچھا علم نجوم کے اوپر پوچھ رہے ہیں، علم نجوم پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، علم نجوم کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. کوئی اسلام میں اس کا لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے کسی نجومی کے پاس جو گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. لیکن یہ ضرور ہے بخاری مسلم میں کہ بعض اوقات شیاطین کچھ اچک لیتے ہیں فرشتوں سے، اور اس میں جھوٹ ملا کے نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ آگے بتاتے ہیں، کچھ سچ کچھ جھوٹ نکل آتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ پریڈکٹ خود کر سکتے ہیں. نہیں تو لیاؤ کوئی نجومی, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دینا ہو تک کے پڑھ کے منو سنا دے. دسے کے لکھے سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اور یہ بوڑھے ہو جائیں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے, ویسے کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں. اے بابے نے اینکا کیوں لائی ہیں؟ اس دن میں پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ ٹیب کو یوں کر رہے تو اینک لگائی ہے. کیوں اینک کیوں لگائی ہے؟ آپ تو دل کے حال جانتے ہیں, سامنے لکھیا نہیں پڑھیا جاتا. اینک تو بغیر دل دے حال جانتے ہیں. چڑھ دو. کیا ایک ذہنی مریض کا علاج دھاگے تعویذات سے ممکن ہے؟ پہلے بھی آیا ہے, نہیں ممکن. سیکولرزم اور لبرلزم کیا ہے؟ کیا ایک مسلمان سیکولر اور لبرل ہو سکتا ہے؟ جی آج کل تو سکون انہی مسلمانوں کے اندر ہے. آپ کو یہ لوگ چاہیے جو یہ مسلمانوں کے سر تن سے جدا کرتے پھر رہے ہیں, یا آپ کو وہ سیکولر مسلمان چاہیے جو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں سیکولرزم وہ کافروں والی نہیں کہہ رہا. سیکولرزم کا مطلب ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے, وہ اپنا عقیدہ رکھ سکتا ہے. ہاں تو یہ مولویوں کے ہاتھ اگر حکومت آ گئی نا, وڑ دینے دے سارے. ہاں مجھے بتائیں اگر بریلویوں کے ہاتھ حکومت آ گئی تو بابی نیچے بچ دے, اور بابیوں کے ہاتھ آ گئی تو مزار کو نیچے بچنا. ہاں ہم کہتے ہیں مزار بالکل نہیں گرانے چاہیے جب تک کہ بریلوی خود قائل ہو کے اپنے مزار نہ گرا لیں. بنے رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, خود قائل ہوں گے خود گرائیں گے انشاءاللہ. ماں باپ اگر غیر شرعی مسئلے میں دونوں درست ہوں تو بات کس کی مانی جائے؟ غیر شرعی مسئلے میں شرعی مسئلہ لکھنا تھا نا آپ نے, قرآن و سنت. اچھا یہ وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے دنیاوی معاملات میں, وہ ماں باپ تو آپ نے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے چلنا ہے. غیر شرعی مسئلے میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا, رہ گیا شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور دو مختلف آراء ہیں. تو آپ ایسا معاملہ لے کے چلیں, آپ چونکہ آپ جنرل آپ نے لکھا ہوا نا, اسپیسیفک ہوتا تو پھر میں بتاتا نا. آپ اپنی مرضی کریں, دونوں کو چھوڑ دیں. میں فری لانسنگ کرتا ہوں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد کسٹمر کا بزنس اس طرح نہیں چلتا جو ڈیزائن ہوتا ہے. تو ہمارا کام, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا کسٹمر کا بزنس نہیں چلتا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی, یہ کس کا سوال ہے؟ کیا مطلب وہ آپ تو اپنی بھائی مزدوری کر رہے ہیں, آپ کا کیا لینا دینا, وہ کاروبار چلتا ہے کہ نہیں چلتا, آپ کا کیا اس سے قرض؟ آپ کو تو جو اس نے کام کر دیا آپ نے کر دیا, آپ کو پیسے مل گئے, آگے جو مرضی کرے, اس کا کیا لینا دینا اسے؟ حضرت عثمان سے بغاوت ملوث کچھ اصحاب شجرہ صحابیوں کا نام آتا ہے, ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جس عبد الرحمان بن ادیس, اہل حدیث اور باقی ان کو اپنی کتاب میں ملون کہتے ہیں, لیکن اب اہل حدیث رجوع کر رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سمجھ آ گئی ان کو بھی, صحابی ہم احترام کرتے ہیں ان کا بھی. آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں کا ماحول اچھا نہیں مگر قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح کروں؟ آن لائن کریں بھائی, اب تو بہت سارے آن لائن اویلیبل ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ کیے بغیر بھی توحید بیان ہو سکتی ہے؟ جی اگر حضرت ابو بکر سے توحید بیان نہیں ہوئی یہ کہے بغیر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے, یہ کون سی آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی اور کون سی حدیث تھی؟ یہ آیت تو کچھ اور تھی. تو جب لوگ یہ کہیں گے کہ بابوں نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بابا ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی بڑے سے بڑی ہستی ہو, وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتی, اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے. ہاں آپ کو اگر یہ مثال معیوب لگتی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, نہ تو یہ گستاخی ہے نہ مثال غلط ہے. غلط کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انسان قادر ہے کہ وہ اپنی نیند بھی روک سکتا ہے, اپنا پیشاب بھی روک سکتا ہے, کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اب اس سے کوئی یہ رزن نکالے کہ یا اللہ تو نے روٹی کو افضل کہہ دیا, عیسیٰ کو نیچے کر دیا, تو کوئی اور مثال بیان کر دیتا تو چھوڑ دے. اس میں میری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہے. میری زندگی میں خواہش تھی کہ میں بالکل انبیاء والی توحید جو ہے نا مرنے سے پہلے ایک دفعہ بیان کر دوں, وہ میں نے ریکارڈ کرا دی ڈیڑھ گھنٹے میں. ابھی تک صرف میں وہ بابوں تک معاملات کو لے کے گیا تھا, لیکن قرآن میں تو انبیاء اکرام کو بھی بیچ میں رکھا گیا نا, وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا نا, تو میں نے وہ تمام آیات جو انبیاء کے بارے میں ہے, کیونکہ جب توحید آتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس طریقے سے ذکر کرتا ہے. دیکھیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو غصہ تو عیسائیوں پہ نکلنا چاہیے تھا, لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے. لو جی یہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب ہلاک, تو سارے پیغمبر سارے انسان اس میں آ گئے, ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب مجھے بتائیں ان پیغمبروں کا, ان بزرگوں کا, صحابہ اہل بیت کا کیا قصور ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو ہلاک کر دوں, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو یہ غصہ نکالا ہے ان عقائد کے اوپر, نہ کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اور انبیاء کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی توہین والا پہلو نہیں ہے. جس طرح حضرت ابو بکر نے کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں کی, یہ کہہ کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ زندہ ہے. مجھے بتائیں صحابہ میں کون نبی الاسلام کی عبادت کرتا تھا؟ کیوں فرضی جملہ بولا؟ تاکہ رسول اللہ کو کوئی خدا نہ مان لے, جس طرح جیزس کرائسٹ کو مان لیا. اس طرح ہر زمانے میں جب نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں نا, تو ان فتنوں کو دبانے کے لیے یہ قرآن پاک کی تشریحات کیوں لکھی جاتی ہیں, احادیث کی شروحات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. آپ نے یہ اصولی بات کرنی ہے کہ جو یہ بات کی ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں, یہ بتائیں. اگر نہیں ہے تو پھر قرآن میں تو واضح ہے, نبی تم کہہ دو نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا, سورہ الاعراف آیت نمبر 188. بتائیں ایک نبی کے نفع کی کون کون سی چیزیں ہیں؟ آکسیجن, روٹی, ٹوائلٹ, نیند, یہ ہر انسان کے نفع کی چیز ہے. اور اگر یہ نہ ایڈریس ہو تو یہ نقصان بن جائے گی. اور قرآن کہہ رہا ہے نبی تم کہہ دو میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. چونکہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں آکورڈ لگتی ہیں, ورنہ یقین جانے کہ یہ جو توحید ہے یہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے, پھر ہم یہ آگے سے کہیں گے کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. بکواس تو آپ لوگوں نے کی ہے نا, ہم تو ریبٹل کر رہے ہیں نا, یہ ہمیں کہنا پڑے گا. جب لوگ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا مانیں گے نا, تو ابو بکر کو خود سے یہ جملہ بولنا پڑے گا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. اور یہ بخاری شریف میں کم از کم 8 جگہ پہ یہ حدیث ہے. آیت جو پڑھی ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں تھا, آیت تو یہ تھی کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر مر جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یا قتل کر دیے جائیں گے؟ بس یہ تھا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ ان قریب محمد نے فوت ہو جانا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا, تو حضرت ابوبکر پیغمبر نہیں ہے, نبوت ختم ہو چکی تھی, لیکن شتونگڑوں کو سنبھالنے کے لیے جو بعد میں پیدا ہونے تھے حضرت ابوبکر نے جملہ بولا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, جس جملے کو آپ توہین سمجھتے ہیں نا, اس جملے کو اگر آپ الٹ کر دینا اور وہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پیشاب روک سکتا ہے اللہ کے انٹروین کیے بغیر بھی, اگر یہ جملہ صحیح ہے نا, تو آپ گستاخی کا الزام میرے پہ لگا دیں, لیکن آپ خود بھی مانیں گے کہ جملہ صحیح نہیں ہے, کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ عقیدہ تھا, اس کو مثال سے بیان اس لیے کیا کہ بھائی جب آپ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو گے, رضی اللہ عنہ کہو گے, تو پھر خلافت و ملوکیت تو آئے گی. ہاں, جب سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے, پھر جنگ جمل صفین اروان تو ڈسکس ہوں گی. تمہیں کیا تکلیف تھی کہ تم ایک ایسے شخص کا دفاع کرتے جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہوا ہے؟ پھر انجینئر صاحب کا کربلا والا ریسرچ پیپر تو آنا تھا. جب تم کہو گے کہ فلانے بابے نے جو ہے وہ پول راویدہ پکڑے ہے, فلانے نے جناب فلانا پول سنبھالے, فلانے نے سمندر روکے ہے کہ وہ چڑھ نہ آئے, پھر ہم نے کہا تھا کوئی اپنا پیشاب روک کے بتا دے. تو یہ باتیں کوریلیٹڈ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, مگر آپ کی زبان سے فرقہ پرست علماء اور عوام کی دل ازاری ہوتی ہے. مجھے فخر ہے جی اس کے اوپر. ہاں جی ہاں جی, قرآن کی زبان سے تمام مشرکین کی دل ازاری ہوئی, چڑیا جتنے دل ان کے دکھ گئے. ہاں, رسول اللہ کی زبان مبارک سے کافروں کی دل ازاری ہوئی جب ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی ہوئی, تو دل ازاری تو ہوئی ہے نا. دل ازاری نہ ہوتی تو نبی الاسلام کو وہ مکے سے نکلنے میں مجبور کرتے. جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہے ہیں صادق اور امین, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے, تو رسول اللہ نے کیا گالیاں دی تھی ان کو؟ نہیں, بس صرف یہ بتایا کہ تہاڈے بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں, رسول اللہ نے کہا تھا میرے رب سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بت تے شاہی کوئی نہیں. بس یہ بات بری لگ گئی. تو دل ازاری جو ہے یہ فخر ہے ہمارا. ہاں, دل ازاری ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. صلوا علی محمد وعلى محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اچھا جی, اب وہ جو پیچھے والے ہیں نا, وہ اب باہر نکل جائیں نا. دیکھیں 40 منٹ ہو چکے ہیں بھائی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا زین بھائی، آپ میں سے بھی جو فخریہ اٹھنا چاہتے ہیں نا اٹھے، اچھی بات ہے، دوسروں کو موقع دیں. باہر کھڑے ہو، انشاءاللہ تصویر سیشن میں سب کو اندر بلا لوں گا. باقی فل کرتے جائیں، میری طرف آپس میں نہ گپے مارے، جیسے ہی کو اٹھتا ہے باقی جگہ فل کریں یار، مجبوری دیکھیں، مجھے نہ بار بار بولنے میں مجبور کریں. اور اٹھیں. میں یوٹی ٹیکسلا سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے امتحان میں موبائل سے نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں، دو نمبر انجینئر بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہ جو اس طرح کا جو طریقہ ہے نا جی، یہ تو حرام ہے بالکل. مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو نبی الاسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اب جو بن چکے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں، جو باقی بن رہے ہیں ان کو روکیں اس کام سے. علی بھائی، شف شف سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو وہ فالج کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کوئی بھائی ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ سب کا سب معاملہ جو ہے نا وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہے. اس کے لیے آپ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو دیکھ لیں یا اور لوگوں کو دیکھ لیں، وہ سب کے سب الوژن کر رہے ہیں، ان کے اپنے بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی کہاں سے، اب تو وہ سارا کچھ کھل چکا ہوا ہے. باقی یہاں پہ کردستانی بٹ بنا کے گیا تھا پوری قوم کو، آپ قوم کے علماء کو، قوم کے نمائندوں کو، ریاستی اداروں کے ہیڈ کو، ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں سے بلایا ہوا تھا. اللہ دے بندے چھڑ دو، اس طرح کوئی ہوتا ہے وہ پھونکے مار رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ مجھے پھونک مار کے کر کے بتا دے، ٹائم قیامت تک ہے. ویسے مجھے ساتھ اس کے کہنے کہ اگر ختنہ نہ ہویا یہ کہنا چاہیے ان کو. کیا ہارون رشید کے دور میں امام موسیٰ کاظم کو سزا دی گئی؟ دیکھیں جتنے آل البیت کے امام ہیں نا جی، ان کے اوپر ظلم تو ہوئے. آپ دیکھ لیں امام علی علیہ السلام سے لے کے امام تقی، امام نقی تک سب کے سب لوگ شہید کیے گئے ہیں، ان پہ ظلم ہوئے. اور یہ سب لوگوں نے اپنے حکومت کے دوام کی خاطر اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. ظاہر ہے پولیٹیکلی ایک سٹرگل آل البیت کی تو جاری تھی شیان علی کی، اور پھر اسی وجہ سے پھر ان کے اندر بھی غلوف والا معاملہ ہو گیا. بالکل ظلم ہوئے ہیں جی، ایک نیک اور پارسا بادشاہ تو نہیں تھے. عیسائی نے عبدالقادر جیلانی کو بولا ہمارا نبی پاؤں مار کر مردہ زندہ کرتا تھا، تو پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی پاؤں مار کر مردہ زندہ کر دیا. وہ کہانی ہے بھائی، اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ یہ معجزہ تو رسول اللہ کو نہیں دیا گیا، قرآن میں واضح ہے کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا ان کے مخالفین ایمان لے آئے تھے جو تم لے آؤ گے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے جو کافر کہتے تھے ان میں سے کوئی بھی ایک معجزہ کر کے دکھائے ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارے لیے ایک باغ یہ بنا دے جس میں یہ نہریں رواں کر دے، اور اس طریقے سے یہ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں دکھائے، فزیکلی ہمارے سامنے چڑھے، ہمارے سامنے کتاب لے کے اوپر سے اترے اور پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سب کچھ بھی ہو جائے پھر بھی تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے، کیونکہ جن انبیاء نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اس وقت بھی تو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے نا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. کیا آج کے دور میں حکمران کی اطاعت لازمی ہے؟ ہر دور میں حکمران کی صرف حلال کاموں میں اطاعت لازم ہے، جو حرام کام ہے ان میں اطاعت لازم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لازم ہے کیوں نہیں، غیر مسلم بھی ہو تب بھی اطاعت لازم ہے. ہمارے محلے میں نئی مسجد بنی ہے، اس کے قبلہ رخ میں واضح فرق ہے، ہم نے اسلام 360 دوسری ایپ سے ویریفائی بھی کیا ہے. اس کا سمپل طریقہ یہ کہ آپ جا کے وہاں اپلیکیشن دے دیں جو وہاں پہ متعلقہ ادارہ ہے. اسلام آباد میں تو سی ڈی اے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، کتنی مسجدیں ہیں جو انہوں نے ان کے قبلے صحیح کروائے ہیں، جو غلط بنے ہوئے تھے. اگر وہ پوری مسجد نہیں گراتے تھے تو وہ اندر دیوار کو ٹیڑھا کر کے نہ پوری مسجد کی باقی کنسٹرکشن کو سیدھا کر دیتے تھے. کئی مسجدیں ایسی ہیں. تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں جا کے آپ اپلیکیشن دیں کہ یہ قبلہ رخ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے قبلہ رخ اگر نہیں ہے تو ٹھیک کروائیں. اگر ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا کسی بھی قسم کے، تو کیا بیوی بچوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے حق ادا کریں اور اس کی ہر بات کو مانے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو آپ نے ماننی ہے. ظاہر جب تک خامد مانا ہوا ہے تو پھر تو آپ نے اس کو ماننا ہے نا، یا تو طلاق لے کے سائڈ پہ ہو جائے، خامد کی اطاعت تو ہے نا. یعنی جو جرم وہ کر رہا ہے آپ نے بھی وہی جرم کرنا ہے، یہ کام تو نہ کریں. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کے حقوق دینے ہیں، بیوی بچوں کو دینے ہیں، تو اس وجہ سے دینے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، کسی کے بدلے میں نہیں دینے. یہ ذہن میں رکھنا. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کا حق دینا ہے ان کو. قرآن میں ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں تو تم نے معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ میری ماں مشرکہ ہے. حضرت ابو بکر کی وہ بیٹی تھی، تو حضرت ابو بکر کی ایک بیوی مشرکہ تھی، تو وہ آتی ہیں تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں معروف طریقے سے. اگر میں ایک بندے کو ادھار دیتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں کہ جب واپس کرے گا تو اس وقت کے گندم کے ریٹ کے حساب سے لوں گا، اگر گندم کا ریٹ بڑھ جائے تو کیا یہ سود ہوگا؟ نہیں ہوگا. گندم آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ سونے پہ دیا کریں یا ڈالر پہ دیا کریں، گندم کا کیا اعتبار ہے؟ جو بہنیں اپنی مرضی سے وراثت میں حصہ نہیں لیتی ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتی ہیں تو ضرور چھوڑ دیں، یہ تو ان کی اولاد کا کام ہے نا کہ اپنی ماؤں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نے نہیں لینا اگر اپنے بھائیوں سے، ہمیں تو لے کے دیں نا. تو وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتی ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے. اچھا یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں چھوڑتی بھائی، سیدھی سی بات ہے، انگور کھٹے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھائی نے جا کے اپنی بہن کے ہاتھ میں جا کے رکھا ہو 40-50 لاکھ روپیہ اور وہ پھر کہ بھائی رکھ لے تو میری طرف، انہوں پتا لبنا ہی کوئی نہیں، تو چلو چنگا احسان رکھیے، کسی سے متھے لگ کے مریے. وہ متھے لگ کے مردیاں نے نا پینا، تو اس لیے معاف کرتی ہیں. تکبر کی نشانی ہے. نماز کے بعد ایک دعا تو آپ نے ضرور مانگنی ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام قبلہ رخ سے ہٹتے ہی نہیں تھے جب تک آپ اللہ اکبر تو آپ کہتے تھے، وہ بخاری مسلم میں آیا ہے، بلند آواز سے سلام پھیرتے ہی. پھر آہستہ آواز میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس سے پہلے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بھی آہستہ آواز میں. تو اتنا تو آپ کریں نا، نہیں تکبر تو نہیں ہوگا، بس اتنی دعا تو آپ مانگ لیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں میت کو دفنانے کا طریقہ بتا دیں. میت کو قبلہ رخ دفنانا ہے جس طرح کہ عام مسلمان دفناتے ہیں، اور قبر بہتر ہے لحد بنائی جائے، یعنی وہ لحد اس طرح بنتی ہے کہ وہ پہلے صندوق نما قبر کھودی جاتی ہے، پھر قبلے کے رخ ایک چھوٹا سا غار بنایا جاتا ہے، لاش کو اس طرف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یوں سلیں ٹیڑھی کر کے لگاتے ہیں تاکہ کوئی درندہ یا کوئی جانور اس لاش کو نکال نہ سکے. لیکن ہر جگہ یہ لحد نہیں بنتی، عموماً کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں وہ لحد بناتے بناتے وہ پھر زمین ہی وہاں سے گر جاتی ہے. تو آپ سیندھی بھی قبر بنا سکتے ہیں. دفنانا آپ نے قبلہ رخ ہے، یعنی وہ دائیں کروٹ لیٹا ہو تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ سنت ہے. اور اس سے پہلے غسل دینا، وہ یہ تو عموماً صحیح چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں دفنانے میں، غلط نہیں دفناتے. سنی شیعہ اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ مولوی ہیں جی، اصل وجہ اور کیا ہے؟ چاہے اس زمانے کے مولوی تھے یا آج کے زمانے کے، تو اب تو میرے خیال ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اختلاف رائے تو قیامت تک رہے گا. جب دنیا میں پیغمبر ہو تو تب بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے، پیغمبر چلا جائے تو پھر بھائی کسی دو بندے کی رائے ایک ہونا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ مشکل ہے. عید کے روز قبرستان دعائے مفرد کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس عید مجھے اہل حدیث مسجد نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو امام صاحب نے کہا کہ خوشی کا دن ہے، اس روز قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں. بھائی یہ جو قبرستان جانے والے جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا لوگوں نے اپنی طرف سے کہ جی فلاں دن جانا ہے فلاں دن جانا ہے، اپنے انتظامی معاملات کو دیکھیں، کوئی شریعت کا حصہ نہیں. قبرستان تو روزانہ جانا چاہیے. مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. نبی الاسلام تو ریگولرلی قبرستان جایا کرتے تھے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی. باقی عید کے ساتھ اسے جوڑ کے مخصوص کرنا تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا زکات ماہانہ ادا کی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے ماہانہ ہی ادا کریں، سال کے بعد اتنی زیادہ رقم کیسے نکالیں گے؟ آپ ایڈوانس بھی زکات دے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، جس طرح مرضی نکالیں، اینڈ پہ آپ حساب کر لیں. امت وعدہ کے تصور میں ہی امت کی سعادت ہے. تفرقہ تو پیغمبر کے بعد پیدا ہوا. کیا موجودہ دور میں آپ جیسے مسلمان امت وعدہ کے لیے کوشش؟ جی ہے نا کوشش، دیکھ لیں آپ، تمام مولوی میرے خلاف اکٹھے ہو گئے، اتحاد امت کر لیا اور ان کی عوام میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور کیا چاہیے یار. جب وہ ایک وابی مولوی کہہ رہا ہے کہ بریلوی بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، شیعہ بھائیوں اور شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی، کسی وابی کو سنا تھا وہ شیعہ دوستوں کو؟ شیعہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ متانت سے بات کرتے ہیں، اور کیا چاہیے. یہ سب کے پیچھے انجینئر کا ہاتھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے ایک شیعہ دوست کہتے ہیں کہ ماتم کا ذکر قرآن میں ہے. پتہ نہیں ان بچاروں نے قرآن شاید نہیں پڑھا ہوا, قرآن میں تو کسی ماتم کا ذکر نہیں. شیعہ کے ماتم سے متعلق تین دلائل, اس کے اوپر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں میں نے بتا دیا کہ یہ جو تین دلائل دیتے ہیں, ایک قرآن سے لے کے آتے ہیں کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جو ماتھا ٹھونکا تھا وہ تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے ماتم تو نہیں کیا تھا, اور وہ ایک دفعہ یوں اظہار کیا, آپ کر لیں ایک دفعہ, یہ تو نہیں کہ ہر سال وہ روتی تھی اس بات کو کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں ہوئی, ایسی کوئی بات دور دور تک کوئی ذکر نہیں موجود ہے. اور پھر ہمارے جو دوست ہیں شہنشاہ نقوی صاحب, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ مار مار کے روتے تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. سرکار کسی قرآن میں نہیں لکھا, نہ شیعہ کے قرآن میں نہ سنی کے قرآن میں. رہ گئے غم, وہ تو کرتے تھے, غم حسین ثابت ہے, ہم سے زیادہ کوئی غم حسین نہیں کرتا. ماتم کوئی ثابت نہیں قرآن و حدیث کے اندر, بالکل کوئی ثابت نہیں. استاد محترم, ڈیوٹی آورز میں کمزوریاں پائی جائیں تو ان کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو جنرل سوال ہے, مجھے نہیں سمجھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کس کا سوال ہے؟ ڈیوٹی آورز میں کمزوریاں پائی جائیں تو ازالہ کیسے کریں, یعنی کمزوری سے مراد یہ کہہ رہے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ لکھو نا یار, اس طرح میرے سے, میرے پاس تو علم غیب نہیں نا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو, میں جواب دوں اینڈ پہ پتا چلے کوئی اور ہی سوال تھی. ہاں جی, کیا کریں؟ کون دیتا ہے؟ تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی کمزوری نہیں ہے, گورنمنٹ کے ملازم ہیں, چاہے وہ آپ سے نالی صاف کروائے چاہے ٹیچر پڑھوائے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. جو پرنسپل آپ کو کام اسائن کرے گا وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے, وہ آپ کا ذاتی کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ گورنمنٹ کل کو کہے گی جی الیکشنوں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے, تو آپ کہہ گے کہ میں صرف پڑھانے کے لیے ہوں. نہیں, گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا آپ کی. ٹھیک ہو گیا؟ نیو مسلم نماز میں آنے والی قرآنی دعاؤں کا کیا کریں جو اس کے ماں باپ کے بارے میں ہے, وہ کافر مرے میں, کوئی مسئلہ نہیں, کون سی ٹینشن لینے والی ہے میرے بھائی؟ آپ کے جہنم میں جانے سے بچ جانے کی خوشی آپ کے ماں باپ کے کافر مر جانے پر بھاری ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, یہ تو تکلیف صحابہ کرام نے کاٹی ہوئی ہے, ظاہر ہے یہ تو تکلیف ہے نا اپنی جگہ. صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن میں آئے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اور کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. باقی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے, رحمہ اللہ کہتے تھے. وہ بخاری مسلم میں ہے نا, مولا علی نے سیدنا عمر کی میت پہ کہا تھا رحمک اللہ یا عمر, اے عمر اللہ آپ پر رحم کرے. آپ رضی اللہ عنہ بھی کہیں, علیہ السلام بھی کہیں, آپ رحمہ اللہ بھی کہیں, یہ دعائیہ کلمات ہیں. رضی اللہ عنہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف لکھی ہے تو سٹارٹ میں لکھا ہے قال مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ, کتاب الایمان چیپٹر میں 93 نمبر حدیث سے پہلے جب انہوں نے نوٹس بنایا تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے, امام مسلم کو انہوں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے. کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں, آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. میری اس کے اوپر پوری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, رضی اللہ عنہ پہ دھوکا, کیا صحابہ کرام اور مولا علی کا رتبہ برابر ہے؟ اہل بیت جو ہے نا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں صحابہ کرام کے ساتھ, وہ بالکل الگ چیز ہے. اہل بیت کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یا علی مدد کہا جا سکتا ہے, ابھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا مولا حسن کا خطبہ جو مکتوب مولا علی نے ان کے لیے لکھا, کوئی نہیں کہا جا سکتا. فرقوں پر بات کرنے سے عوام کے اندر ایک فرقہ واریت کی ڈبیٹ جگا دی ہے, کیا اس سے انتشار نہیں پھیلے گا؟ انتشار کیوں پھیلے گا؟ انتشار تو انہوں نے پھیلایا جنہوں نے ٹائلٹ میں شیعہ کافر نعرے لکھے, ہمارے اسٹوڈنٹ شیعہ کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھے. تو انتشار پھیلانے والے آپ کے بزرگ ہیں جنہوں نے ٹائلٹ میں شیعہ کافر کے نعرے لگائے, یا وہ ہیں کہ جو جا کے شیعہ کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ انتشار کہاں سے ہوا ہے؟ انتشار نہیں ہوا, ان کی چیخیں نکلی ہیں. اللہ کے بندو, ایک بندے کو پینڈکس کی تکلیف ہے, جب اسے چیرا لگایا جائے گا تکلیف تو ہوگی نا, لیکن وہ جو چیرا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ تاکہ اسے پرماننٹ سکون ہو جائے بعد میں جب وہ نکل جائے پینڈکس. تو یہ نکال رہا ہونا, چیرا تو لگے گا, تو چیخیں تو ان کی نکلی ہیں. عوام تو بڑے سکون میں آ گئی ہے, نمازیں جمع کرتی ہے عوام, عوام کی انہوں نے وہ عشاء کی 17 رکعتوں سے جان چھوٹ گئی, نماز پڑھنی شروع کر دی. عوام کو یہ بھی مصیبت ختم ہوگی کہ کدھر پیچھے پڑھنی کدھر نہیں پڑھنی, سکون ہی جا گئی عوام. اللہ دے بندو, کیا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ الاحزاب کے اندر نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. کھانے کی چیز پر ہاتھ اٹھا کر فوت شدگان کے لیے دعا کرنا اس طرح کوئی ثابت نہیں. ویسے کھانے کی چیز پہ برکت کے لیے دعا کرنا وہ جائز ہے. فوت شدگان کو آپ جب میت کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ ان کو ثواب خود پہنچ جاتا ہے. نماز میں برے خیالات یا دنیاوی خیالات کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ کوئی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نماز بالکل کیجول پڑھ رہے ہیں. بھائی جب اذان ہوئی ہے مسجد کی طرف چل پڑیں، سکون سے وضو کریں، پہلے دو رکھتے پڑھیں، نماز کا ترجمہ یاد ہو. باقی اگر کوئی خیال آئے تو اسے جھٹک دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی ایسے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کے خیال لانا یہ برا ہے، ذہن میں رکھیے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لاتے اسے. تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے کہ زبان پہ نہیں لا رہے، اس کا مطلب ہے تم اسے برا سمجھ رہے ہو. تو یہ کچھ عرصہ آئیں گے ختم ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے، کہیں پر مشارق اور مغارب کا ہے اور مشرقین اور مغربین کا. جی یہ تینوں ٹرمنالوجیز قرآن میں آئی ہیں، مشرق اور مغرب اور مشرقین اور مغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں، اور مشارق اور مغارب، یعنی تین یا تین سے زیادہ مشرق اور تین یا تین سے زیادہ مغرب. تو مشرق اور مغرب تو 365 دن ہے نا، تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب ہیں، کیونکہ روزانہ سورج ایک نئی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین. یہ میں وہ سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، کامن آبزرویشن میں. اب دیکھیں گرمی ہے نا، سردیوں میں، اب یہ میرے پیچھے اس وقت اس طرف مغرب ہے، سردیوں میں سورج یہاں سے نکلتا ہے اور یہیں سے ایسے ادھر چلا جاتا ہے، لیکن آج کا سورج یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں سے یوں جا رہا ہے، اس لیے لمبا ٹریک ہے اس کا، اس لیے دن لمبا ہوتا ہے. تو روزانہ سرکتا سرکتا سرکتا سرکتا اینڈ تک پہنچتا ہے. یہ 365 مشرق ہیں اور 365 ہی مغرب ہیں. میرے تو گھر کی چھت پہ تیسری منزل پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 12x12 کا. سردیوں میں اس کمرے کے اس دیوار سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو کل میں نے آبزرو کیا اس دیوار کو تو چھوڑ دیں، اس دیوار سے بھی 10 فٹ یہاں سے سورج نکل رہا ہے، اتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے. میں نے آلموسٹ حساب لگایا کوئی تقریباً 40 سے 50 ڈگری کا فرق پڑ چکا ہے، تو وہ گریجولی پڑا، تبھی تو دن لمبے ہوئے نا. تو یہ جو دو مشرق ہے نا، جو سردیوں کی سب سے ایکسٹریم اور گرمیوں کی سب سے ایکسٹریم، یہ دو مشرق ہیں اور اس طریقے سے دو مغرب ہیں، اور بیچ میں جتنے یہ ملا کے ٹوٹل کریں نا تو یہ مشارق اور مغارب ہیں، اور ایک بڑی سمت جو آپ کہہ لیں کہ یہ پورے کا پورا مشرق اور یہ پورے کا پورا مغرب. ٹھیک ہو گیا. شوڈ اے پرسن ریڈ نان مسلم بکس؟ جی وہ پڑھیں جس نے پہلے اسلام کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور اپنا نالج حاصل کر لیا، ضرور پڑھیں، کوئی حرج نہیں. جو لوگ مرضی کا کاروبار کرتے ہیں، اوئے نہیں، جو لوگ مرغی کا کاروبار کرتے ہیں اگر ان کے کپڑوں کو خون لگ جائے، بھائی خون پاک ہے، خون کھانا حرام ہے، صرف عورت کے مخصوص ایام کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے، عام خون جو ہے وہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی اگر بندہ سنت اور نفل کی جگہ اپنی قضاء نمازیں پڑھے، اور یار وہ قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں، بس جو ساتھ ساتھ قضاء ہو رہی ہیں وہ پڑھیں، پرانی کے اوپر معافی مانگ لیں وہ کافی ہے، 30-30 40-40 سال دے صاحب نہیں لانے. نماز میں دنیا والوں کا بہت زیادہ خیال آتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی جی. پاکستان میں ایسا بینک کون سا ہے جس میں پیسے رکھ کر منافع، جتنے اسلامک بینک ہیں، پیور اسلامک بینک ہیں، البرکا ہو، میزان ہو، دبئی اسلامک ہو، جو صرف اسلامک بینکنگ لے کے چل رہے ہیں، اب فیصل بھی اسلامک ہو گیا، کر سکتے ہیں. میں ایک دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے راستہ بتائیں، کس یونیورسٹی یا مدرسے میں داخلہ لوں. یونیورسٹی یا مدرسے میں داخلہ، یونیورسٹی جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، اسلامی یونیورسٹی میں کرواتے ہیں، آپ اسلامی یونیورسٹی میں رابطہ کر لیں، باقی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ خود ہی پڑھنا ہے، انہوں نے تو فرقوں کی تعلیم ہی آپ کو دینی ہے، اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں. مدرسے سے تو آپ شاہ دولہ کا چوہا بن کے ہی نکلیں گے وہ بھی فیصل بڑائچ بھائی آئے ہوئے تھے میرے پاس، دیکھو سنو جانو جن کا چینل ہے، تو وہ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے اور مدرسے کا ماحول، آپ کہتے ہیں جو یونیورسٹی کا ہاسٹل کا ماحول دیکھتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، تو مدرسے سے کیوں نہیں کھلتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ مدرسے میں سارے دیوبندی پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں سارے بریلوی پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں ہر فرقے کا بندہ پڑھ رہا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کوئی خیالات شیئر کرتا ہے، آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتا ہے. مدرسے والے تو ایک کٹر بن کے نکلتے ہیں، جو ہم نے کٹر توڑ دیے ہیں اللہ کے فضل سے، ڈر اور محبت خدا کے لیے، لیکن اسے دنیا سے کیسے دور رکھا جائے؟ کیا مطلب؟ ڈر اور محبت خدا کے لیے ہے لیکن کیا مطلب ہے؟ کس کا سوال ہے یہ؟ ہاں کیا مطلب اس کا؟ شاعری تو نہ لکھا کرو، سمپل لکھو. کیا تو یہ لکھنا تھا نا، جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ لکھا کرو نا یار. آپ لوگ شاعری تو نہ لکھا کرو کہ میں نے اس میں فلنگ دی بلینکس کرنی ہے. سوال لکھتے وقت دیکھا کرو کہ بھی میں کیا لکھ رہا ہوں. نہیں کنسائز کا مطلب تو لکھو، کلیئر تو ہو نا. دیکھیں مخلوق کا جو ڈر ہے، ظاہر ہے کہ بھائی اگر کسی بزرگان دین کے سامنے بھی سپیکر ایک دم پھٹ جائے تو وہ یوں تو کرے گا، اس سے کوئی اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا. اللہ نے رکھا نا ڈر، ٹھیک ہے نا. اونچائی سے انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے یہ کہ کسی دنیا دار کی اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، باقی تو ساری چیزیں ہیں. یہ ڈر تو اللہ نے رکھا ہوا ہے. جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی خوف یا غم آنا نہیں ہے. اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے تو حضرت حسین ابن علی نے اتنی تکلیف کیوں کاٹی ہے؟ یعنی وہ خوف اور غم جھیلنا آسان ہو جائیں گے. آئیں گے تو صحیح، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، خوف سے بھی ازمائیں گے، بھوک سے بھی ازمائیں گے، یعنی ڈر سے بھی، خوف سے بھی، نقصان سے بھی. آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہم یا علی بول سکتے ہیں؟ لبیک یا علی بولیں، المدد یا علی نہیں بول سکتے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ علیہ السلام نے حضرت بکر عمر کو حضرت فاطمہ کا رشتہ اس لیے دیا کہ وہ عمر میں چھوٹی تھی، تو یہ اصول حضرت عائشہ پر کیوں نہیں لگا؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی مرضی ہے. اور دوسری وہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کس عمر میں تھی، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی یا نہیں پہنچی ہوئی تھی. میرے بھائی رسول اللہ نے کس کو رشتہ دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے مجھے یہ بتائیں. تو رسول اللہ کی بچی ان کی مرضی، یہ کوئی دینی سوال تو نہیں ہے. کیا جب حنفی امام نماز میں رکعت چھوڑے تو وہ دوبارہ نماز پڑھاتا ہے؟ ہاں اگر رہ جائے تو وہ دوبارہ ہی پڑھتے ہیں، وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ آپ گفتگو کرنے کے بعد ایک رکعت ملا کے سجدہ صاف کر لیں تو نماز ہو جائے گی، وہ دوبارہ ہی پڑھتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر جا کر باقی رکھتے ہیں ادا کر سکتے ہیں؟ جی کریں نا جی، سنت پہ عمل کرنے کے لیے مجھ سے پوچھنا ہے آپ نے. اس رمضان میں اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے آپ کی وتر والی ویڈیو دیکھی، تو کیا میں ان کی وتر کی جماعت چھوڑ کر الگ سے کروں؟ نہیں الگ چھوڑتے کیوں، آپ ان کو بتا دینا کہ بھئی آپ قنوت نازلہ پڑھ لیا کریں، اگر آپ نے رکوع کے بعد ہی پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ اور دعائیں بھی شامل کر لیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. ہم نے تو کئی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، وہ ہو گئے. انہیں بتائیں بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ آپ نے وتر رکوع سے پہلے ہی دعا مانگنی ہے. کیا میں کرسچن اور قادیانی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہوں؟ آپ ہر انسان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ کھانا جو ہے وہ حلال ہو. وہ جو قرآن میں ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حلال ہے صرف اور باقیوں کے ساتھ نہیں. آپ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا. ہاں اور اعلی حضرت کے نزدیک تو دیوبندی اہل حدیث کا بھی حرام ہی ہوگا، اور ہمارے نزدیک تمام کلمہ کو مسلمان جو ہے ان کا ذبیحہ حلال ہی ہوگا. باقی کھانا ہم کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ حلال ہو. آدم علیہ السلام اور اما ہوا جس درخت کے پاس گئے وہ کسی پھل کا درخت تھا یا شجرا تھا، اس سے آپ کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کیس رکھا تھا، وہ اس چیز کو بتانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ درخت کون سا ہے. وہ یہ دنیا میں ایک ٹیسٹ کے طور پہ کہ وہ درخت ایک ہی تھا جو منع تھا، باقی سارے الاؤ تھے. تو دنیا میں بھی حرام چیزیں بڑی تھوڑی ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں. تو یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے دنیا میں بچنا ہے اس حرام کردہ چیزوں سے. مدنی چینل پہ جو استخارہ ہوتا ہے صحیح ہے غلط ہے، کہانی ہے جی اور کیا ہے. آپ کی پرانی ویڈیوز میں قرآن حدیث کے حوالے آپ بول کر بھی بتاتے تھے، اور اسکرین کے اوپر ڈسپلے بھی ہوتے تھے. نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, پہلے صرف بول کے بتاتا تھا, ڈسپلے نہیں ہوتے تھے. یہ تو آپ نے سوال ہی غلط لکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ٹائم بچ جاتا ہے. اگر میں اب ایک گھنٹہ اگر بول رہا ہوں نا, اگر میں سات حدیثوں کے نمبر بولوں گا نا تو وہ سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا اور میری زبان کی روانگی بھی ٹوٹ جائے گی. اس لیے یہ والا جو طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر یہ آپ کو وہ پرانے والا بہتر لگ رہا ہے تو پرانی ویڈیوز دیکھیں, اس میں بھی سب کچھ آپ کو مل جائے گا. لانڈی کا کنسپٹ اسلام میں کس نے ختم کیا؟ بھائی ختم ہو چکا ہے, آپ کی اب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں. باقی جو لانڈی سسٹم ان اسلام, اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, نکاح موتا اور نکاح مسیار, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے پورے کا پورا اس مقدمے کو ڈریس کیا. آپ کے لیے یہ کہانی ختم. سورہ بقرہ 187, کیا کسی صحابی کی وجہ سے روزے کا ٹائم تبدیل ہوا تھا؟ بخاری 1915, کیا پہلے ٹائم کچھ اور تھا؟ نہیں, ٹائم تو ایک ہی تھا. یہ مجھے پھر پہلیاں آپ نے بجوا دی ہیں. کس کا سوال ہے یہ؟ سوال کس کا ہے؟ تو ٹائم ایک ہی تھا بھائی, کسی صحابی کی وجہ سے چینج نہیں ہوا. وہ یہ تھا کہ قرآن میں ہے نا کہ جب تک کالا ڈورا سفید سے الگ نہ نظر آئے اس وقت تک آپ نے کھاتے پیتے رہنا ہے. تو وہ ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا, حالانکہ وہ آسمان کے ڈوروں کی بات ہو رہی تھی. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے اس کے نیچے آسمان آ جاتا ہے. بھائی یہ آسمان کے ڈوروں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. وضو کے سنت پہ ویڈیو چلیں, کبھی توفیق ملی ضرور, ورنہ میرا تو طریقہ تو ریکارڈڈ ہے, میں نے اس پہ ساری احادیث بتائی ہیں. پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں میں کر کے بتاؤں وضو, چلیں کبھی موقع ملا تو. فرحان صاحب کس دہڑے منو تھی تیار کرنا ہے, میرا موڈ چنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, قصر نماز میں شہر سے باہر جانے سے کیا مراد ہے؟ میں گاؤں میں رہتا ہوں تو میرے قصر گاؤں سے باہر نکلنے پہ ہوگی. ظاہر ہے گاؤں بھی اب قصبے بن چکے ہیں, وہ شہر میں ہی شمار ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ پورے پورے شہر ہیں جی. اس سے باہر آپ کم از کم 18 کلومیٹر یا تقریباً راؤنڈ اپ کر لیں 20 کلومیٹر تو قصر ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. باقی تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں, مسافر کی نماز, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈڈ ہے. کبوتر بازی یا صرف کبوتر اور دوسرے پرندوں کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ کبوتر بازی تو اگر وہ والی کر رہے ہیں آپ جو یہ جوئے لگاتے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے. باقی پیٹس کے طور پر آپ جانور پالنا چاہتے ہیں ضرور پالیں, کبوتر بھی پالیں آپ, مرغیاں پالیں, بکریاں پالیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن یہ جو کبوتر بازی یہ والی شروع ہو جاتی ہے جس میں جوئے لگتے ہیں, ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے بچیں. آپ دنیا میں ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہوئے جو یہ آپ لوگوں نے یہ والا تماشا لگا دیا ہوا ہے. ہاں جی, ابھی بھی کچھ باہر ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اندر نہیں آئے ہوئے, ایک دفعہ بھی کون ہے؟ آپ تو کافی دفعہ آئے ہوئے اندر, آٹھ سے پہلے بھی جو آئے ہوئے ہیں نا وہ آئے ہوئے ہیں. ہاں, جو بالکل پہلی دفعہ آئے ہیں نا وہ ہیں کوئی؟ ہاں ٹھیک ہے جی. اب فرحان بھائی اپنے جو بالکل پیچھے والے ہیں ان کو باہر نکالیں اور ان کو اندر لے آئیں. ہاں بس, اور 15 منٹ کا اب رہ گیا, پھر تصویروں کا سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ میں سے بھی جو اٹھ کے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں پیچھے. اگر شرٹ پر اپنی تصویر پرنٹ کروا لیں تو شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لو جی, اڈا کوئی شکین ہے اپنی فوٹو انہیں پرنٹ کرانے کا, اندازہ کرو یار. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تصویریں بڑے لیول کے اوپر پرنٹ کرنا, اس کی تو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی چھوٹے موٹے کوئی کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں کہیں, کوئی شیر کی تصویر, کسی کوئی عقاب کی تصویر جو بنی ہوئی بڑی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو بڑی بڑی تصویریں جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی تصویریں لوگوں نے شرٹوں پہ لگائی ہوتی ہیں، اب تو مذہبی لیڈروں کی بھی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں شرٹس پہ پیچھے بنی ہوتی ہیں، تو پھر وہ تو تعظیم والی آ جاتی ہے نا، تو اس کے پیچھے والے کی تو نماز نہیں ہوگی، اس کی اپنی تو ہو جائے گی لیکن پیچھے والے کی نہیں ہوگی جس کے سامنے وہ تصویر آ رہی ہے. تو ویسے آپ نے شوقیاں عام حالت میں آپ پھرنا چاہتے ہیں پہن کے ضرور پھریں، نماز کے ساتھ اس کا ایشو ہے. اپنی تصویر آپ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں کروائیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. عبادت کی غرض سے کوئی تصویر نہیں لٹکی ہونی چاہیے کہیں پہ، نہ کوئی رسپیکٹ والے انداز میں ہو. تو میاں بیوی بھی اپنی تصویر کھینچوانا چاہتے ہیں بالکل البم بنائیں پورا، کوئی مسئلہ نہیں. کمرے میں لٹکانا چاہتے ہیں ضرور لٹکائیں اگر کوئی غیر محرم اس کمرے میں نہیں آتا، ادروائز تو پھر یہ تماشا لگوانے والی بات ہے نا. تو پکچرز پہ اسلامک رولنگز، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ، اس میں نے بتایا جن پکچرز کی ممانعت ہے وہ عبادت کی غرض سے جو بنائی جاتی ہے نا ان کی ہے. اگر میں حج سے ایک مہینہ پہلے مکہ چلا جاتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں تو کیا میرا یہ حج تمتو میں شمار ہوگا؟ جی تمتو تو ہو گیا نا، آپ نے فائدہ اٹھا لیا نا. جی بالکل تمتو ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ نے عمرے سے فائدہ اٹھا لیا. باقی اگر وہ حج کے دنوں میں آپ تمتو کرتے ہیں یعنی وہ جمع کرتے ہیں نفع اٹھاتے ہیں اس کا، پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی، اور آپ کو اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو سورۃ البقرہ میں ہے کہ پھر آپ نے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 جو ہے حج کے دنوں میں اور 7 گھر واپس آ کے. لیکن جو آپ مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں نا تو آپ الگ سے عمرہ کرتے ہیں، اور اس عمرے کو اس حج کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا، لہذا آپ کو قربانی نہیں ضرورت کرنے کی، الگ سے آپ ایک حج کریں گے وہ حج افراد کے طور پہ اکاؤنٹ ہوگا. تمتو حج وہ ہوگا جو آپ ایک سفر میں انہی دنوں کے اندر ہی اپنے اس حج اور عمرے کو پرفارم کر لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ نے قربانی بھی دینی ہوگی کیونکہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے نفع اٹھایا. باقی جو الگ سے ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہ کر لیں. تو حج قران بھی سنت ہے، نبی الاسلام کی جو سنت قران ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر نازل ہو گیا کہ جب تک قربانیاں قربان گاہ تک نہ پہنچے تو آپ نے اپنا احرام نہیں کھولنا، ورنہ حضور کہہ رہے تھے کہ میں بھی تمتو ہی کرتا، باقی صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ احرام کھول دیں، جنہوں نے نہیں کھولا آپ نے فرمایا تم میرے نافرمان ہو. تو آپ نے حکم دیا امت کو کہ حج تمتو ہی کرنا ہے آپ نے، اور اس میں امت کی آسانی ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے باندھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہاں، اگر آپ پاکستان سے گئے ہی حج کی نیت سے ہیں، بھلے آپ ایک یا دو مہینے پہلے چلے گئے اور آپ کی نیت ہی میں حج کرنے جا رہا ہوں، پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ چاہے مہینہ پہلے بھی جو عمرہ کر رہے ہیں نا تو آپ اسی سفر کا ہی نفع اٹھا رہے ہیں، پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی تمتو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ حج افراد کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اور یاد رکھیے گا یہ جو حج کی قربانی ہے نا، یہ عید قربان والی قربانی نہیں ہوتی، وہ الگ سے ایک قربانی ہے، اور وہ بھی صرف اس نے دینی ہے جو حج تمتو یا قران کرتا ہے. جو صرف حج کرتا ہے حج افراد، اس پہ وہ قربانی نہیں ہوتی. تیسرے حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے؟ اپنے گھر سے ہی باندھ کے نکلنا ہے بھی آپ نے. اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں وہ احرام باندھنے کے لیے تو وہی شرائط ہے میقات والا، اس میں جو حج افراد کرنے والے ہیں وہ سیدھے پھر عرفات پہنچ جاتے ہیں نا، اور وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی آپ وہاں جا سکتے ہیں جہاں سے مرضی باندھیں. اگر آپ اہل ہل سے ہیں یعنی کہ میقات کے اندر اندر سے ہیں تو آپ اپنے گھر سے باندھ لیں، اور اگر آپ اہل ہل نہیں ہیں آفاقی ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے جانے والے یلم لم سے باندھیں گے. بڑا بابے گلو رہ گیا سی یلم لم، یلم لم ٹھیک ہے نا. اور جو مدینہ شریف والی سائڈ سے آ رہے ہیں پھر وہ بیرے علی سے باندھیں گے، وہاں تو ویسے ساری گاڑیاں رکتی ہیں، جتنی روڈ لائنرز ہیں بیرے علی پہ رکتی ہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے، غسل خانے بھی بنے ہیں، آپ کو احرام بھی وہاں سے مل جاتا ہے، سٹالز لگے ہوئے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے باقاعدہ. ٹرین تو ظاہر ہے کہ ٹرین اگر ٹرین پہ آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں مدینہ شریف سے، کیونکہ اس نے تو کوئی نہیں وہاں پہ رکنا. مجھے گیس کا پرابلم ہے، دو نمازوں کو جمع کرنے کے لیے ایک وضو کافی ہے؟ ہاں جی، جب آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو ایک وضو کافی ہوتا ہے، دو الگ الگ پڑھ رہے ہیں پھر دو الگ وضو کرنے پڑیں گے. قربانی کے بعد حج میں جو احرام کھولنا ہوتا ہے حلق کے بعد، وہ منا میں ہی کھولنا ہوتا ہے یا اپنی بلڈنگ میں جا کر کھول سکتے ہیں؟ بھائی اس کے لیے حلق کروانا ضروری ہے، اس کے بعد جہاں مرضی جا کے کھولیں۔ جب تک آپ حلق نہیں کروا لیتے یا بال قصر نہیں کروا لیتے آپ اپنا احرام کھول نہیں سکتے، وہ آپ کی مرضی ہے، جا کے بلڈنگ پہ جا کے کھولیں۔ اگر آپ نے حلق کروا لیا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بلڈنگ ہی جا کے کھولیں، کیونکہ آپ وہیں آپ کے کپڑے دوسرے رکھے ہوئے ہوں گے نا، پھر آپ نے طواف جو کرنا ہے وہ طواف زیارت وہ آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، تو وہیں آپ کے لیے غسل خانہ بھی اویلیبل ہے، ظاہر راستے میں تو مشکل ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہیں جا کے گھر جا کے احرام کھولیں۔ ویسے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں اس کے بعد، احرام دو چادروں کا نام نہیں ہے، یہ پابندیوں کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد سر کے بال مڑوا لیے، اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، بھلے انہی کپڑوں میں آپ طواف بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ آپ ذہنی طور پہ جب اسے اتار چکے ہیں تو اتر چکا ہے، تو بہتر ہے کہ بلڈنگ جائیں وہاں جا کے آپ دوسرے کپڑے پہنے، سنت یہی ہے۔ الوداعی طواف میں جس دن منا سے واپسی ہوتی ہے اس دن کر سکتے ہیں؟ الوداعی تو وہ ہے جو آپ نے آخری طواف کرنا ہے، یعنی نکلنے سے پہلے، جب آپ مکے کو چھوڑ رہے ہیں وہ جب بھی آپ کے لیے آتا ہے آپ اس وقت کر لیں۔ ویسے تو فوراً تو نہیں وہ لے کے جاتے، کم از کم 8-10 دن مکے میں رکھتے ہیں، بعض اوقات عورتوں کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا تو پھر وہ رہ جاتا ہے نا، اس لیے انہوں نے اتنا اس میں مارجن رکھا ہوتا ہے کہ عورتیں وہ اپنے احکامات پورے کر کے جا سکیں۔ لو جی پورا تھزا ختم، کوئی ایک پرچی نہیں جو آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو، اللہ کے فضل سے۔ باقی جو لیٹ آئے ہیں ظاہر ہے وہ تو لیٹ، تو آپ پیپر میں بھی جائیں تو بندہ فیل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بال کوشش کی جتنی پرچیاں آئی تھی کوئی اس میں سے مس نہ ہو، میں نے ساری کور کر دی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، خصوص بالخصوص انڈیا میں، چائنا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہم تک پہنچی ہے، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آمین۔